أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله نيواتي سونو جتاي سيراي كي جتاي بي ويسو غيسون نانيو بعون الله ومنته ترجمة الصديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غيسون نانيو defon nañu biographie sayyidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu ak waxon nañ tamit ci jëk gi nga xamne mom la jëk dugg ci l'islam ak nañ lañuy bolé yenen wax yi nga xamne dañ ne sayyidna ali ibn abi talib ak sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anhu ma ñoy ñu jëkatu amna sax ñune zaid ibn haritha lool wax la tamit bo xamne bi wessu fogna waxuma ko on ken zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala no mo jekatu waye loolu yeb gisoon na ni nga xamne non la ko imam abu hanifa an-nu'man alayhi min allah ar-rahma mom gisoon nañ li nga xamne nonu la ko bolé won ak ku melni Imam Ibn Salah ak ñi top ci ginnawam ba tay ji moy ne Sayyidatu Khadija radiyallahu ta'ala anha moy ki ñeuk duggu ci l'islam ci jigen ni ki nga xamne mo ñeuk duggu ci l'islam nek ci ay goor ci goor ta nek gor ta majeur moy Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ki nga xamne mo jëk dugg ci l'islam di goor nek gor waye nek goné tout tank bi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ndax mo ngi amone 10 ans boudé nak ki jëk dugg ci l'islam tay goor mais nekkon ko xamne dañ ko goré non ñi ñu gorél ki jëk dugg l'islam ci ñom moy zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon ñu continuer ci suñu lancé bi nga xamné mom lañ nekkon ci as-sabiquna al-awwalun ñi nga xamantene ni ñoo ñëk wuyu yonent bi alayhi salatu wassalam bim leen wowe ci diine ji bi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر بيغا خامتيني تي لا واتي يونت بي عليه الصلاه والسلام بروم بي نكو يا ايها المدثر اي يوم ميغا خامني داغا سانغو قوم جوغل فانذر غ خوبوني ني واخون ناني لا دا فا تامبالي خوبي نдах لي ني بيغالي ابو في نдах كين گماغول وون comme ni nga xamne non la ko imam al hafiz ibn hajar rahimahullah waxewon ci fathul bari comme que luñu begele amagu fi ndax ken duggugul ci l'islam biñu ñewé nak ba duggu ci légui nak bushra yi di mbekté yi di len begeul bu ngeen saxé ci li ngeen nek te deugël ci te borom bi subhanahu wa ta'ala rek tax bu ko défé bu boba nak ñu mëna ñu commencé len di len begeul وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اك ينين اي يو خامني داي بيغل نيغا خامني المستضعفون لا من المؤمنين والمؤمنات نيغا خامني داي نيو دي لين بيغل تي ني بوكون سي واي گم يو گوري اك واي گم يو جيجين كوم inna alladhina ajramu bobu ci fin bi mo ne fal yawmal ladina amanu min al kuffar yadhakun xamne ñu ngi leen di persécuter tay fi ci kaw suuf waye du li moy muju waxuma la al akhirah rek waye adina bi rek bala jeex suñu borom dina leen wan dina sédal seen beut ci ñen ci ñom lolu nak bu ko borom bi waxe tekku won la ñepp la am naño xamne genn nañ adina ci début bu kom niñu koy gisse muy ummu ammar bi sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anhuma kon ñoñu nga xamne moy ñi jëk wuyul yonent bi alayhi salatu wassalam ginaaw biñu gisse kon liñu wax sank ci kan mo jëk tu ba legi ci lañ nek moy dafa am na yenen sahaba yo xamne radiyallahu ta'ala anhum jele nañ ci ñom ñu wax wax jo xamne day tekki na ñom bokku nañ ñoy ñetteli ku gem yenen ci bi alayhi salatu wassalam am ño xamne dañ na ñom ñoy septième bi ñoy ñepp dinañ leen gis tay nak ñoy gis kenn ci ñoon moy Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda Imam al-Bukhari rahimahullah dafa solo ci jele ci Sa'd ibn Abi Waqqas mun qala laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu dina gis tarjamam legi inshallah mune gis na sama bop ma nek 3ème ki nga xamne mo dugg ci l'islam ci benen hadith bo xamne muttafaqun alayhi la imam Sa'd ibn Abi Waqqas balegi rahimahullah imam al-bukhari ne mu jele ci Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mune mom degna sami'tu ndax mom dane yaqu dafa deg sa'd sami'tu sa'd ibn abi waqqas degna sa'd ibn abi waqqas yaqulu muy wax ma aslama ahad illa fil yawm alladhi aslamtu fihi wa laqad makathtu sab'ata ayyamin wa inni la thuluthul islam kon Sa'id ibn al-Musayyib di tabi'i gi nga xamne mo upp ngeenel ci tabi'i yi ndax ci walu xam xam bi mu tassare mom Sa'id ibn al-Musayyib nga xamne ci talibey sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum la bokkon Imam al-Hafiz rahimahullah neena ci tabaqa bu ñeuk bi la bokk ginaaw tabi'i mom ci tabaqa bu mag bi bu ñeuk bi moy classe bu ñeuk bi nga xamne ñoy talibé yu mag yi sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum même boudé après mom sayyidna umar radiyallahu anhu mom le gis jotul sayyidna en tout cas jëlewul ci sayyidna abou bakrin motax sax ñen ni ne xeyna imam al-hafiz am ci borom xam xam hadisi rahimahullah ne amana sa'id ibn al-musayyib tabi'i bu magla lolou comme ni imam al-hafiz wax rahimahullah waye muhadramun ñoko gina nek ñoy ñoko fete kaw ta ñoñu nonu ci walu classement ñoñu ño nek ci tabaqa bu ñeuk bi mom nak al-hafiz ci taqrib dako bolé ci ño ci tabaqa bu ñeuk bobu mom sa'id ibn al-musayyib rahimahullah mom mun sami'tu degna sa'd ibn abi waqqas degna sa'd ibn abi waqqas ñuko don dakantale abu ishaq lañ mo ne kon dakantalam mun degna ko mun ma aslama ahadun kenn duggul tubul duggul ci l'islam jebbulul duggul ci l'islam illa fil yawm alladhi aslamtu fi ludul ci jour bi nga xamne man mi di saadu ci la tu wala qad makastu taman passena sab'ata ayamin juroom ñaari bes yo xamne wa inni taman sa'd la thuluthul islam may 3ème personne bu bok bu nek ci diine ji legi nga ne ma may yow sa affaire yi taxassona de jotaay bi wessu at li nga tambale legi ki yekatu dañu newon mo yaay khadija radhiyallahu ta'ala anha tabul fatte kan waraqat ibn nawfal comme li gina deuguer moy ne mom moy ci yekatu sax ci gor ni ndax lamu wax nonu ndax ni ko bañ comme li imam al-hafid wax rahimahullah ni ko dakk moy ne dañ ne ñu mom prophecy bi la fekke moy nubuwa gi mais fekkawul risala ni waye amna ay version yu bari ay hadith ñew yu jaar ci ya aisha radhiyallahu anha ak ñene do xamne day wone ne mom dafa gëm gëmon yonent bi alayhi salatu wassalam gëm na yonent bi la mom la yalla yoni comme ni nga xamne loolu la gëme sayyidina aisha alayhi salatu wassalam motax waxon nañ la ku melni al hafiz al iraqi al bulqini rahmatullah alayhi kadhalika ibn kathir al hafiz ibn kathir rahimahumullah ñom ñe dañu ne mom moy ki nga xamne moy ki jëk tuub comme ni nga xamne imam al iraqi mom ci alfiyatus sirah moy alfiya biñ la waxon ne mom def na vers ci sirah comme ni defé ci hadith mom lool sax na deugël le deugëral kon bul faté ko ñu ne kon yaw lool ñoo ñepp waxon nga ñoo jëkatu buñu leen konté ñaata ngo 2 même buñu bayé waraqa radiyallahu anhu da xamna wax mais sayyidatu khadija radiyallahu anha sayyidna abou bakr radiyallahu anhu comme liñ développé won bi wessu ak ñi ko wax yépp ak sayyidna ali ibn abi talib liñ waxon jota bi wessu won bi ñu genn ak liñu ak sayyidna zaid ibn haritha radiyallahu anhu ak domi kan domi yonnati bi alayhi salatu wassalam tuddul ñe ndax lan ndax lolu comme li imam al hafid na wax ne lolu sa va avec moy ne le fait que ñu ne ñom nga xamne même avant ci jahiliya lepp avant l'islam di ñew lu seen bay ma soona nek ci lañ nek ñoñu motax dañu xamne li moy lolu dafa leer ba jarul tuddu motax tuddu ñu ay ñom zainab ak ñoñu domam yoyu radiyallahu ta'ala anhu ke ni ñom bokku nañ ci ñeukatu waye sik neewul ci ne ñom bokku nañ ci ñeukatu légi yow ñooñu yëm nga wax après ki ta yow nak ma waxone né Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sayyidina Imam Ibn Ishaq rahimahullah dané sayyidina Abu Bakar bokku na ci ñi nga xamné mo tax ñu dugg ci l'islam moy ñi mu convaincre mom nak mom néna laqad ra'aytuni gisna sama bop wa ana taman thuluthul islam may 3e personne ci l'islam légi lolou nan la démé non lolou imam al hafiz rahimahullah mom tontu na ci fathul bari mune nañ jëk jël lim jëk né sulusul islam mune ñooñu sulusul islam soit mu dublu ci moy li ay possibilité la moy lim né man may 3e personne bu dugg ci l'islam imam al hafid munne wala allahu arada bil ithnain al akharain khadijatu wa aba bakr aw an nabiy wa aba bakr radiyallahu ta'ala an huma munne imam al hafid munne amana limne man may 3e personne ci l'islam legi ñaar ñi dess ñan la wara do mune amana ñaar ñooñu kenn ci di yaa khadijatu radiyallahu ta'ala anha comme li ñepp xamane mo jëk tu ak sayyidina abou bakr mi nga xamne sax mom motax mu dugg ci l'islam moko convainc wala mune wala bo mu tuddu mu jublu ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci bopam ak sayyidina abou bakr radiyallahu anhu mom muy ñettel bi mune waqad kanat khadijatu aslamat qat'an fala'allahu khassa ar-rijal mune ci luñu dogu sayyidatuna khadija suñu ya khadija radhiyallahu anha fekkon na mu tuub jamono ji mune kon amana sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu anhu ñimu ci djublu goor ñi la ci djublu ta budé kon goor ñi la ci djublu kon moy liñ wax sank kon yonent bi alayhi salatu wassalam ak sayyidna abou bakkar ginnaw ñom ñaar mom moy ñettel bi ta lolou nonou lan mo waral lolu demé non dinañ gis tamit ci kanam que ne du mom rek dinañ gis Amr ibn Abasa mom nga xamné mom ci allu ba sax la joggé joggewul sax makka dégg l'islam ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk mu ron tudon nañ ko fi mo ne dama ñew ka makka zada allah tashrifan wa takriman may seet yonnati bi alayhi salatu wassalam wa kana mustakhfin fekk mu ngi don neub bo mo laj ko ne ko kan nga andal ci mbir bi mo ne ko abdun wa hur abjam abjam abdul abjam wa hur ak ko xamne ko libre la mom nak mu japp ne kon mom moy rubu'ul islam mom moy 4ème personne de l'islam ndax ginnaw yonnati bi alayhi salatu wasalam bi mu laaje yonnati bi alayhi salatu wasalam yonnati bi ne ko ki ba ki ma top ci li abjam la ak ko libre mom jambi mu tekke ko kon sayyidina bilal radiyallahu anhu kon dinañ gis ne sayyidina bilal tam amna mom du mo ne mom mo ñëkëtu waye Amr ibn Abbas mom japp na ne mom bokku na burul ki ñëkëtu bokku na ci moy ñaarelu ku ñëkëtu mu ne ki nga xamne nak ko libre la doon loon jaar gor la won Abu Bakar legi mom mu japp ne mom moy ki nga xamantene ni moy 4ème personne bu dugg ci l'islam gis nañ sa'd ibn Abi Waqqas limu wax mom mu ne moy 3ème personne dinañ gis tamit buñuy gis islam Sayyidina Abu Dharr kene tamit yu mel non la legui yoy nan lañ leen di bolé bala ñoo dugg ci yoy ngir mu leer d'abord ndax khuliqal insanu ajula la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax mu ne khuliqal insanu dañu bind nit ajulan mu nek ko xamne dafa ku yakam ci ay mbiram la moy ne bo naré xaar ne leen legui bayyi leen bañu tuddu ñepp ñu doora def ñu doora def boole bi nan lañuy boole wax yoy nga xamne ci biti dañoo dafa am tanaqud dafa dañu doorante am lo xamne danaka dañ nan mais li nan la mëna nek lolu lenn la ni lañ leen di boole moy la yenenti bi alayhi salatu wassalam bu lu fatte ci waxu imam ibn ishaq ak tamit ahlus siyar wal maghazi ñu ci ëpp ci ñoom dañ koy reprendre né yonnentou bi alayhi salatu wassalam biko ñene biko suñu borom né wotel wa anzir khubbal ashir wa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir yow mi nga xamné ya sangu jogal nga xuppu nit ñi que né dafa passé 3 ans yo xamanteni ni ñetti at yo xamné ci secret la doon woté moy nekul won don taxaw ci kaaba gi di won nit ni mais secret ñi nga xamne amna ci ñom confiance que ne dinañu ko neubal li nga xamne mom la tambalé woté même buñu duggul ci l'islam soit ñu dugg ci wala buñu ci duggul ñu bañ ci ñu bañ ko feussel ay limuy neub bañ ko feñal comme ni nga xamne non lañu gissoon biñuy giss Islam Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu liko yonent bi alayhi salatu wassalam waxone bimuko proposer l'islam muneko dama ci tagu sama bay Abu Talib daneko ya Ali in lam tuslim bo dugul ci dine ji nang ma neubal sama mbir faktum anni nang ma neubal sama mbir kon ñu gis ne ci jamono jor nga xamne ndax lool lan mo taxone xam nga waxon na la ne asnam yi muy idole yi dañu am ay soldar yo xamne yu taxawon wa yu paré won ngir fagaagal dal di moxoni dal di rendi képp ko xamantene ni da ngay jéma joxon benn baram bo xamne baram la bo xamne bu len neexul jëme ci ñom paré won nañ ga yoyu soldaram soldar yu seen yalla yoyu paré won nañ ngir fagaagal ta bokul ci sagesse nga andi lu mel non ñew rek tambali wax ko ci kaw moy il faut nga commencer di def en secret ba mu deuguer te ñi nga am nga fexé former len ci li nga nek ba mu deuguer bañ deuguer ci nga doora commencer mana légui nak di genn mbir mi ci biti lolu nak ci contexte bobu ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam newon ba motax kep ku ñewon di tuup ci doono la won ne ah da nga ñew tuup ci diiw de tuup na ba pare dede doono ko won wax dula wax dara ta dinañ gis bu ñëw ci Islam Amr ibn Abasa radiyallahu anhu mom mi ne moy 4ème personnage mom mu ko sukkandiko ci liko yenenti bi alayhi salatu wassalam wax bimu ne man tabi'aka kan mo la top fi amin fi amrika ci sa mbir mi mu ne ko abdun wa hur mais abdun wa hur yenenti bi alayhi salatu wassalam du mom moko ne Abu Bakar ak Bilal mom mo gis ne ñom ñaar ño fa newon ño nekkon ak mom ta ñoy ñi nga xamne ñom la gis mu ne kon ñaar ñi la ki jam la keneen ki mom dafa nek ko xamne dafa libre kon ñaar ñi la mais yaronte abdul wahur mais man na nek abdul moy ñi nga xamne ay jam lañu wahur ak ay libre ñaar yoyo am moy ñi ma top ñen ñi ay jam lañ ñen ñi ay libre lañ mais nga gis ne kon yaronte bi alayhi salatu wasalam suñu wuko ben no newuko diwul diw sayyidina ali radiyallahu anhu bim toube newuko ya khadija toubna ba bare wala bo bi zaid ibn haritha kiwe newuko khadija toubna wala kele toubna dede Sayyidina Abu Bakar gis ni dafa toub radiyallahu anhu dafa toub rek limu toubé mu dem commencer woté ni té bi muy woté tamit nekul na day ñew wo ñepp na leen té gaay yi yépp toub nañ moy ni dañ doon neub ci kon ci fiñ ñewon moy dañ doon jamono joji dañ doon neub ngëm ni képp ku gëm yaronte bi alayhi salatu wasalam dula wax wax ko ñi ci dess té mom tamit yaronte bi alayhi salatu wasalam ci bopam nekul won ku ñew rek daan la diiw jotna toub lool nak motax ku ñew yaw ni ngay féké non ndax lool la sayyidina ammar ibn yasir wax bimne comme hadith bimne ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lool mu ngi ci sahihi mune ra'aytu gisna an-nabiy yonent bi alayhi salatu wa salam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud wa abu bakr mune gisna yonent bi alayhi salatu wa salam mu and ak mom 5 jam ak sayyidina abu bakr xam nga lool Sayyidina Ammar manon na ne comme que 5 la gis ak Sayyidina Abu Bakar ñuy 6 kon man ma 7ème ku dugg ci l'islam ndax yonent bi alayhi salatu wasalam ku nek li ñoroon gis nga doon wax li ñoroon gis ci lañ basé wu ku nek dafa wax mom d'après li nga xamne ci loolu la gis lool motax mbir yi meloon melni li nga xamne dafa contradictoire alors que ben contradiction amu ci ndax amul kenn ku ci yonent bi alayhi salatu wasalam wax ne ko tant de personnes tout nañ aba yow waye day ñew tu mu wax ko li nga xamantene ni bu tuubé mu dem waye amul kenn ko xamantene ni digal nako ne ko bo démé Amr ibn Abasa bi mu ñëwé comme niñ koy gissé yaronte bi alayhi salatu wasalam da néwon day déss ak mom fofu mu ne ko lool manoko démal ci sa dëkk bo ba ma sama mbir fey nga ñëw naka mom Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu lu mel non la ko yaronte bi alayhi salatu wasalam bi wax lool motax wax yi mel ni kon sayyidina sa'd ibn abi waqqas kon mune kon mom moy gis na ne moy 3ème personne bu dugg ci l'islam wax nañ la li tax mu wax lol ndax lol la gis sayyidina abu bakkar biko convaincre kenn la yonentou na lay saatu sa bi 2ème bi boudé ay goor rek la ci nam wala bok mu genn yonentou na lay saatu salam djublu ci ya khadija radhiyallahu anha ak sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anil jami'a legi kon Sa'd ibn Abi Waqqas dafa bok ci ñi nga xamne kon ay al awwalu as-sabiqun al awwalun mom nak turum moy Sa'd la tuddu ابن ابي وقاص ابي وقاص مالك لتودون موتاخ نان كو سعد بن مالك ابي وقاص مو تودون مالك ابن وهيب ولا وهيب ابن وهيب ولا وهيب ابن عبد مناف دي دومي عبد مناف وهيب و دومي عبد مناف ابن زهرة عبد مناف بوب دي دومي زهرة ابن كلاب دي دومي زهرة دي دومي كلاب ابن مرة كلاب دي دومي مرة ابن كعب بن لؤي موم نك غيس نني نكون دا فا بوك تي نيغا خا من نيو نديكو توك تي دبي الاسلام موم نجاي لا وون تي مبوك yonent bi alayhi salatu wassalam la won ci walu yaay ndax ci bañu zuhra comme aminatu bint wahab ci banu zuhra la bokon mom mi mom ci ñoon la bok motax yaronte bi alayhi salatu wassalam don wax comme hadithu jabir bi radiyallahu ta'ala anhu mu gis sa'd ibn abi waqas di ñew mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ne hada khali ki de moy sama nidaay comme nga xamne mo bok ak sa yaay fal yuriyani ahadun khala kenn ci yeen nama won nidaay ma xol moy yaronte bi alayhi salatu wassalam da won fu ko rew ci mom mu gis ko mo ne ki de sam ki moy sama nidaay ngo yeen ñi tok nama kenn won nidaay lolu nek ben ngeenel bu mag bu mu amone moy yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bopam doon fu ko rew ci mom banan ñi ci de nit ñi ala kan momay won nidaay mom sa'd ibn abi waqqas moy nak ki nga xamanteni mo jëkk bokku na ki di si nga xamne ñom la yenen ci jalla wa salatu wassalam dal di sédelon né dañuy dem aljana té ñu limon leen fi ci bi wésu ak yenen jotaay waye bokku na tamit ñi nga xamne ño fekké won xexu badar ak hudaybiya xexu yenen ci jalla wa salatu wassalam yépp fekké won nako mom da bokon na tamit ci ñi nga xamantene ni mom moy ki nga xamne mo ndeuk tirer flèche ci l'islam moy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom comme ni nga xamantene non la yonent bi alayhi salatu wasalam da ko yoonu won lolu Madina lañ newon ala sakine afdalu salatu wasalam fek gaday bi yonentou bi alayhi salatu wassalam gadayna moy sariya bu ndeuk bi yonentou bi alayhi salatu wassalam yoni ngir ñu dem kari ay yeferu quraishi bi nga xamantene ni ci la dem kari len ngir nangu senu ndeug biñu demé fekk mo ngi len ki len jité won mo doon Ubayda ibn al-Harith mom la moy ki nga xamne mom mo doon kora kor mom ak sayyidina hamza ak sayyidina ali ibn abi talib yawm badr khexu badar koku nonu bokon ci ñaar ñooñu mok sayyidina hamza sayyidina ali doon khex nek kora kor ak shayba ibn rabi'a al-walid ibn shayba ak utba ibn rabi'a ubayda bobu nonu mom muy ubayda ibn al-harith ibn al-muttalib moy sariya moy arme bo xamne yenen ci dans les salat sam da koy préparer yoni ko to mom demul mom alayhi salat wa salam bobu biñu demé ñu ngi waro nak kar ben ndeug bo xamanteni ni ben caravane bo xamne mushrikuuna yi ñoo dem sham ndax moy biñu genné julit ni bañu gaday seeni alal lañ jël ba paré di bolé ko ci ñoom ci seeni alal di jaar côté medina di dem sham jënd seeni marchandise robat yaron tibbi nak alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci la ko borom bi joxe ndigal ci loolu ci lañ yonne mu yonni ben sariya ngir ñu dem kari ndëgg lu li nga xamne mushriku na quraysh yi ñoko yo légi nak mu joxone ki nga xamne moko jité won moy ubayda ibn al harith bobu radiyallahu anhu bimu ko jité sa'd ibn abi waqqas mom ci la andone moy bi nga xamantene nak ci la ñew ba dajé ñaari ki danaka xex jotu la am dañoo sanante ay flèche rek sayyidina sa'd ibn abi waqqas moy ki nga xamne mo ñukona tire ben flèche ci l'islam bi yépp moy ci jour bobu ta moy ki nga xamné moko ñëk def mom radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom nak 60 lañ nekkon 60 ño xamné ño waron ñom ño andon ci sariya bobu mom nak sayyidina sa'd ibn abi waqqas kon yaayam wax nañ la ne kon côté mom ni jaay la ci yonnati bi alayhi salatu wasalam moy mbokk yaayam la won yaay di aminatu bint wahb mom moy ki nga xamne tamit moy ki mujjé genn adina ci 10 ñu le cité lone ñoñu non ñom sayyidna abou bakkar bakki ñom abdurrahman ibn auf ñoñ ñep mom moy ki dekk genn yaayam mu ngi tudon hamnatu bint sufyan ibn umayya mom nak doomu baytikhu moy yaayam doomu baytikhu abou sufyan la ibn harb radiyallahu ta'ala anhu mom nak dafa bokkon mom di sa'd ibn abi waqqas ci ñi nga xamne ay cavalier lañu won pour l'islam ay xex kat l'islam yu mag yoy mom ci la bokkon mom la sayyidina umar radiyallahu ta'ala anu waxon ba legi bi nga xamne ci la doon wax ñu désigner ño xamne ñokoy ñu tan ci ñoñu 6 ñi désigner won ne nañu tan ci ñoñu ki nga xamne kenn ki nga xamne moy jité julli ni après mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas bi ci la won motax sayyidina umar radiyallahu anhu ne won in asabathu al imratu wa illa falyasta'in bihi al wali moné sa'd de boudé mbir yi ci mom la mom ngeen tan lolou bax la waye boudé kenen lañ tan nak moy ki ñu tan mu wara nek khalifa julli ni na di out ndimbal ci mom mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anu kon gis nañ ne biñu toubé nonu comme rek ñepp ñu fi jaar wa makka ku mësa toub ñu fitnal la bokon na ci duma yi ko doon duma yi doon duma julli ni mom ci la won après ci la biñu gadayé ba dem kon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam gis na la waxna la li nga xamne mom la sariya bi yonent bi alayhi salatu wassalam dekk yone moy ki nga xamne participer na ci non seulement mais moy ki nga xamne mo ci dekk sanni flash mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene nak ci la yonent bi kon alayhi salatu wassalam gadaye mom xexam yeb don na fekkena badar fekke xexam yi fekke hunain yoy fekke nako bi yonent bi nak alayhi salatu wassalam gemme adina ci khilafatu sayyidina abou bakkar après khilafatu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom la jitelone armée bi ngir mu ci force muy fele ci perse mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu mom la sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jitelone fof mom fi bopam sax moy ki nga xamantene ni mom mo créer koufa ci bopam ndax sayyidina umar mo tabax lu koufa ak basra motax bo xolé chitine ay koufa ak basra di saga sahaba ay radiyallahu anhum yow ñi nga xamne ño tabax fi nga nek ño tax say mam duggu ci l'islam yow nga duggu ci l'islam amo dara lo leen di fay lu do leen saga mom say sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni mom mo tabax fofu nonu mo nekkone koufa yawmul qadisi ya nga xamne muy xex bu siw bobu ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab mo jite won armée bi mais dafa febaron ci xexi mo taxone demul won mais mo don superviser li nga xamantene ni mom moy xex bi mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas bokon na nak mom ci ay ngeeneelam dafa nekkone ko xamne ku nangu ku ak ñaanam nangula ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam neena mom ci bopam yonnentou bi alayhi salatu wassalam moko ñaanalon badar ta badar ci la ko yonnentou bi alayhi salatu wassalam ndoxon allahumma istajib li sa'd du'a'a wala da'wata moy ne yonnentou bi alayhi salatu wassalam newon yawmu badar newon yalla yalna nga nangul sa'd de yalla nang ko nangul ak ñaanam motax ku nang won ak ñaan la motax bamu gisé ben way bo xamné da doon ngañu sayyidina ali ak sayyidina az-zubayr ak talha radiyallahu anhu mu ne len bayi len ni ngeen mu ne waji bayi mu bañ da ko ñaanal ci sase lam ko ñaanal dal gaay na ñu nan ko hani an ya sa'd laqad ujiba da'wati suñu borom de ñum lay tatagal yow kat sa ñaan bi nga ñaan la xat uji ba ba nanguna suñu borom de nanguna ñaan bi nga xamne mom nga ñaan mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu mom moy kenn ki nga xamne comme ni sayyidina ali ibn abi talib wax ne mom la deg mom moy kenn ki nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajale ñaari wajurum ne ko jëndina la samay wajur comme ni nga xamantene lolu fele le won mu ngi nekkon uhud di xex bu metti bobu non nga xamne danaka rumeur sax ñewoon na bané yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bopam genn na adina moy ray nañ ko ci xex bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko irmi irmi ya sa'd wala irmi fidaka abi wa ummi ne ko sanil yow sa'd fek muy ci bir guerre bi mu ne ko sanil jëndena la sama bay ak sama yaay mu nek manqaba bo xamne muy lo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam comme bi sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ne lolou man sa'd ibn abi waqqas rek moy ki nga xamantene mom la deg ke ne yonnati bi alayhi salatu wassalam massa bolel ay wajurum wajurum mu gor ak ku jigen ne ko jëndena la sama yaay ak sama bay mom lolou nekkon ghazwat uhud mom nak sayyidina sa'd ibn abi waqqas bi nga xamantene nak ci la ko yonenti bi alayhi ci la sayyidina umar radiyallahu anhu waxna la mo jite won guerre bi fofu ci côté pers bi nga xamantene ci lañ ubbi dekk yi sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dal di koy jite lo iraq muy kufa bi nga xamantene nak fa la nek natou bu reuy dal diko fay dal moy ne dafa am ci wa kufa daño ñew dal di ci sayyidina umar radiyallahu anhu diko jamba sa'd ibn abi waqqas bi ñu ñewé nak wax ko li muy wax sayyidina umar radiyallahu anhu tamit nekkon njit gu mat njit nga xamne l'islam adina xamul bayina ci méthode de gouvernance ni ni djité mo xam am rew mo xam ab quartier mo xam ab région lo xamantene ni gisunu ko melni mom ta kokku lolou jëlew ko ci kan ci kenn ku dul ci yaronte bi alayhi salatu wassalam waye tamit don roy ki ko fi djitu won di sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñom dañu ñew wa iraq comme ni nga xamne non la ko sahih fi muttafaqun alayhi la ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu dal di koy di jamba comme ni nga xamne lol hadith bi jabir ibn samura moko netale muné shaka imam al-bukhari dana hadathana musa qala hadathana abu awana qala حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب فعزله فاستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي سبحان الله من هو أهل جابر بن سمرة كان إمام البخاري من نتلنا سرنا موسى mu jele ci abu awana ne netali nañu abdul malik ibn umair mom moko jele ci jabir ibn samura nak mbokk sa'd la won ta sahabi la won radiyallahu ta'ala anhu mune wa ahlu al-iraq ahlu kufa mune shaka ahlu kufa ci sa'dan mune wa kufa dañu ñew daldi di jambat sa'd ci sayyidina umar ibn al-khattab mom nak bi nga xamantene ni waxna la ne mo ubbi iraq ci loxom la jaar ubbi iraq après nak ci la koy sayyidina omar ne ko mu jite kufa ci 17e ane bi mu nek fa ba 21e ane bi nak ci la ko gaay am nañ imam at-tabari mom neena ci ba ci 20e ane bi waye khalifatu ibn khayyat mom dane ba ci 20e ane bi moy kon 17e ane bi ba ci 21e année bi ci la newone ki nga xamne mo nekkone gouverneuru sayyidina umar ibn al-khattab fofele di kufa légui nak bi nga xamantene ni mom fa la nek am gaay comme ñew dal di koy jambat ñew ci sayna umar radiyallahu anhu mais diko jambat ba paré mais jambat ne ñom biñ ko jambaté dafa commencé li nga xamné ndax dañé fa azalahu sayna umar dal di koy destituer moy dal di koy jëlé fam nek waye li ni nekul ne dañ ko jambat rek ci saasa mu jëlé ko واستعمل عليهم عمارا دينا نيو تي ابري لول مور شكاو حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي بوكنا تي لين كو تومال ني نه مي موم تي بوبام صاح دا مانو لا جولي سبحان الله بوكو تي نيغا خامني نيو نك دوجو تي الاسلام بي مي تاكو وون اك يونت بي عليه الصلاه والسلام بن بيرو تاكو بوكو تي نيغا فوك نيغا خامني نيو لا بيجل اجان mais nek ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bam wote bam ni mu genné adina nek ak sayyidna abou bakkar nek ak sayyidna umar radiyallahu anhu bam wolou ko jox ko mu jité lu tolné armée djulli ni ngir bi dougal l'islam ci dëkk yi pers koku ñu ne ko ñu ñew ne ko manu la sax djulli ñew ci sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko mom djulli sax manu ñun lan lañ ñu wax kan lañ fi wax lu mel non amul fenn fuñu dem ñu di nek fa dañu ñew kay ko contraire kul yalla may xam xam ci ñun wala xam xamu alquran wala xam xam bu man di dem da ngay gis nit ñi niñ la soppé ak niñu la bëgge ak niñu paré ngir déglu la waye loolu du ñepp ak amone de sayyidina sa'd ibn abi waqqas ku toll ni mom di jité ay nit ñu ne ci julli sax manu bi mu waxe lool nak sayna umar radiyallahu anhu yu bari lañ leen ci ndax amna ci yenn riwaya yonen sayna umar radiyallahu anhu dako wolo biñ ñewé wax lool njit gu man njit togul ne yeen waxu ngeen fi dara waxu nga e xol bu leen ma fonto han ku toll ni man han dina tabu sama ku tolni sandu ma tabu ko ne mu jite len waxuma dara mo ubi dekk bi ngeen ñew du ko tuumal bu ne mu jute han dede waxul lool dalena neewulen li ngeen wax deug la neewulen waxu ngeen deug mais dafa wolu sandu ñu dem kufa andi ko madinatu rasulillah alayhi salatu wassalam bi sandu ñewé monako ñin ñi de wa kufa de jambat nañ la jambat yu bari ba wax nañ ne sax yow mono julli moy ni ngay julle baxu munefa arsala ilayhi kon sayyidina umar radiyallahu anhu dal di yoni ci sayyidina sa'd ibn abi waqqas fa qala mun ya aba ishaq say bin ñe sayyidina umar nako ya aba ishaq waxon na la lol moy dakantalu sa'd ibn abi waqqas inna ha'ula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli ni re neena ñoy yaw mano sax neenañu yaw ñi ni neenañu mano sax dulli moy mano dulli ju jaar yoon be gis na xol njit bo nekké njit wala di cédé wala ñoy cédé lo wala di atté lo entre ñaari nit yoon waangi sayyidna umar ibn al-khattab dégluul kenn ki rek joxé jugement newul man sande ak nima ko xamé ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam lepp wax ci mom lol doy na ma ñi nak duñuy sahaba duñu dara ba paré ñew naan dañuy ki té motax sax ñoo ñu dugg ci diiné man duma len faalé dédét ñaar ñuy xulo wala ñu am problème ñew wax la say problème kenn wax la né la diw li la jotté ak mom bul jog mukku di gawantu di joxe ben jugement di faral ki la wax di ngagne kenen ki fek deglu woko ci kanamu waji boko mané boko manul en tout cas nang ko deglu boko deglo ba pare waji new fu nga woko ne ko mom li la ma wax tay seen ñaari wax yi budé defo feewalo nga ne ko li la ma wax ta man nak comme que li nga wax mom li la wax man mbir yi xaw manum demé manuma ñew nan ki yo wax deug ki waxul deug ni lañu atté muneko kon ñi de neenañu mano sax ñu ngi mano sax julli julli ju jaar yoon mano rafetal say julli muné qala jabir ibn samura radiyallahu anhu muné qala legi nak sa'd ibn tonto abu ishaq muy sa'd ibn abi waqqas ama ana wallahi muneko ma ngi wat ne le man sa'd li lañu wax fa inni man kuntu usalli bihim salata rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma akhrimu anha usalli salata al-isha'i fa arqudu fil ulayayn wa ukhiffa fil ukhrayayn qala dhaka adh-dhannu bika ya aba ishaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-kufa fa sa'ala anhu ahla al-kufa bi nga xamantene ni kon loolu ko sayyidina umar wax radiyallahu anhu abu ishaq bi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu muneko man de lima ron def moy julit yonent bi alayhi salatu wassalam la len don julil ta nak donuma won gattañ lu donuma won wañi ci julit yonent bi alayhi salatu wassalam dara dama ron julli dama len don julil ge bu joté dama len di julil ge mune fa arqudu fil ulayni ma guddal ci ñaari ñaari rakay ñeekki wa ukhifa ma daldi woyfal fil ukhrayni ci yeneen ñaari nga xamne ñoo mujju bimu ko waxe lol sayyidina umar radiyallahu anhu ne ko qa muné ko zaaka dhannu bika ya aba ishaq li de moy li nga xamne mom moy ndortu gi ñu am ci yow yow abo ishaq li nga wax légi sayna omar radhiyallahu anhu yamul fofu ak mom mom waxna ñe waxnañ légui nak njit la il faut mu dem sur place dal di lan dem sur place bu ko defé mu dal di vérifier bopam bi mu démé nak vérifier mu yonné ben nit wala ñu bari muna fa arsala ma'ahu mu yonni and ak mom rajulan ben way koku moy amna ci yenn riwaya yu ne muhammad ibn maslama radiyallahu ta'ala anhu mom la yoni mu and ak bom ngir dem inspect def inspection xol est ce deugintan ana wax ji deug ji fan le fete aw rijalam amna tamit ci yenen riwaya yo xamne ñom dañu ne da fi da ne rajulan aw rajulani am ci benen riwaya comme niko ibn tin comme niko imam al hafiz waxe mun wa hakab ibn tin anna umar arsala fi dhalika abdullah ibn arqam fa in kana mahfuzan faqad urifa ar rajulani comme mun mu yoni rajulan aw rajul aw rijalan mu yoni ak mom rajulan ben gor aw rijalan wala yenen wala rajulaini ci riwaya ibn tin rahimahullah mom tuduna ken sayyidna umar radiyallahu anhu dafa yonnon ak mom mu and ci tamit abdullah ibn arqam imam al hafiz rahimahullah muné budé lolou kon luñu japp la dé moy luñu tak la ta non la démé kon xam nañ benen goor gi nga xamné après muhammad ibn maslama ki mu andalo légui ñom biñu démé ah ñu dugg ci ki mune fasa ala anhu ahla al-kufa walam yada masjidan illa sa'al anhu muy muhammad ibn maslama radiyallahu anhu sahabi la won mom la mom nenañu sax mom comme ni al hafid wax ne mom dafa ne mom le sayyidina umar mune wa dhakara sayf wa tabari moy sayf ibn umar ak al imam at tabari anna rasul umar bidhalika muhammad ibn maslama وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر رضي الله عنهما من امام كي سيف ابن عمر اك الطبري امام الطبري رحمه الله عليهما موم تودنا كني كيغا خمانتيني موم لا نيونون كون موي محمد بن مسلمه نده موم لا سيدنا عمر مودون لانسبكتور جنرال دي لتا موم موي كيغا خامني mom moy kep ko xamantene mom le sayyidna umar radhiyallahu wolu won jox ko kep ko xamne ci ñimu jital ñimu tek ay gouverneur ci dekk yi wala ci nga xamne da am lu mu jité lu mu ndaw budé ñam kamu fa tek nit ñi dañoo ñew diko jambat né mom doxul la doxalul ni mu warona doxale Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu mom la doon jox lolou né ko demal nga vérifier gi naka la démé bi nga xamantene kon nak ci la dem mom neena amul bayiwul falam yada masjidan illa sa'ala anhu bayiwul ben jakaludul mu laccé ci sand lacc sand mom nan ngeen ko xamé lolou nak ngi sayna umar radiyallahu anhu le fait que mu bolé sand da ko yoni wat mu and ak muhammad ibn maslama comme ça mu baña nek lo xamné comme si day dem man na dem nit ñi wax lu dul deug mais ñu and ñom ñaar ñep légui nak ki moy def inspection bi moy day dem bu accès wër bir koufa jakk bu nek mu duggu fa bu duggé ba gaay ki mu laaj nan ngeen xam ci sa'd ibn abi waqqas néna bi mu défé lolou après fu mu duggu rek gaay dal di wax ci mom lu bax muné walam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yathnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan li bani abs فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية كون محمد بن مسلم رضي الله عنه بما عندك سعد كون سيدنا عمر بن كدب لو داكو بوليك موم غير مودم ديف انسبكسيون داخ موي سون انسبكتور جينيرال mu dem duggu dem ci jakkay dekk bi yepp bu demé laaj nan ngeen gisé ki ngeen jitalon dekk bi sand nan ngeen ko gisé néna amul ben jakka bu mbayi loolul né lu bax lañuy wax ci sand né mom ku bax la mu né nak ba ñu mu duggé ben mosquée bo xamné li bani sand ben mosquée bani sand ben way fa qama rajulun minhum ben way jog ci ñom يقال له اسامه ابن قتاده نكوي ووي اسامه دي دومي قتاده nga xamne ñu ko doon dakantale aba saada moy ama in ila id an nashadtana fa in saadan kana la yasiru bisariya moy la ko nak ah bu re nak da ngeen ma dag ñoo laaj ana saadu mom lan la fi nekke won man dina la ton saadu de mom kana la yasiru bisariya arme yi don dem bi xexal diine ji sandu du genn don won dem de fi lay tok di tende fal lu dem bayyi nit ñi di deewi moy mom don won dem wala yaqsimu bisawiya ta luñ don seddelé wala luñ fa jëlé bokoy seddelé wala même leneen luñuy seddelé mom du seddelé seddelé gu djub non mom daram djubu lool ak seddelen dara djubu ci won de wala ya'dulu fil qadiyya ta bu até du justice xamou bu até amul justice ku deung la won mom sa demi ku deung la sax mom dum waxé lol xolal ñett yoy rek la mara imam al hafiz munne fa فهذه ثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين نيتي موكو نيوكو جامي وادي جامي دال ديكوي غاكال تي لول دال ديكوتي لي خمغا لي موي ني فريمان موي لي موكو لي موكو خاسه لي ني ييب مون نيتي بير لا يو خامني بن بي داي دافا ام ريلاسيون اك نيتي بالنفس بكام دوم ادم benen bi ci alal lol moy lan bakkanu adama ba doomu adama moy yasiru bisariya ndax lol moy sa de dundu bi sa bakkan mo galanko moy ci ci mbir mi wala moy ne soa nga dem de wala de benen bi nak ci affaireu mal alal la moy yaqsimu bisawiya la yaqsimu du buy seddelé alal gi du ko seddelé ci ngeup bi nga xamné nak mo gina graw yépp mom moy li nga xamné ci diiné la wala ya'dulu fil qadiyyati djuk mukk ci ap atem legui nak bimu waxe lol سعد من قال سعد سعدنا اما والله لا ادعو النبي ثلاث كوم كنيت نما تومال ما دينا نيان بوروم بي سبحانه وتعالى تي نيت مير اللهم بور يالا ان كان عبدك هذا كاذبا بودين سا جامبي اب كاتي كات لا قام دا فا جوب واخ لي رياء غير بغ ني غيس كو وسمعه اك ديغ كو مو ام ايكو تي دك بي نا موي تي ديفيه le gouverneur ci kanamu l'inspecteur général bi bi amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anil jami' yun budé lol rek ko taxajuk ñett yi la ñaan budé na du dëgg ci mom kon dafa juk ngir wax limu wax du dëgg ta tamit dafa juk ngir ngistal ak déggël fa atil umra yal na nga guddal fanam wa atil faqra te yal na nga ko yok gud yok ko ak ñak wa arriduhu bil fitan te nang ko garal expose ko ci fitna yi lolu moy ñet yoyu ben bu nek dafa duppo benen li waji wax mune kon yoy ñoy yi gina graw xam nga surtout bu mu muju bi la ya'dulu fil qadiyya lol c'est plus grave motax imam al-hafiz ne huwa ashadduha li annahu salaba anhu al-'adla mutlaqan wa dhalika qadhun fi ad-din mune lol moy nak moy bi te xamne mo gina tar ci kap ci yi nga xamne mom lako waji dugge ndax lolou mo waji dafa dindi ci mom complètement ak malute ko xamne buy atté du mam lool c'est pire ta loolu ak jam la ci diiné nit wayé gis nga sans dem la bi waxtas a premier bi man nga né mais mom damu ñaaral waji mais waji limu wax dafa graw ta mom ak mandu gi ci andal motax imam al-hafiz ne wa min ajabil ajabi an sa'dan ma kauni hadha ar-rajul واجهه بهذا واغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والانصاف في الدعاء عليه اذ علقه بشرط ان يكون كاذبا وان يكون الحامل ما ان يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي من نك لي جينا ييمي تي لي موي li gina yeme moy ne sand sayyidna sand radhiyallahu anhu andak le fait que waji yu graw yi nga xamne mom la jakarlo mom wax ko l'inspecteur général ba pare merlo ko ba mu ñaan ci kawam waye ñaan bog yeb da ci samonté ak manduté ak jaaral yoon ak li nga xamantene moy ne baña nek ko xamne yow dañ lay satal ab bit nga ne waji yalla na dem safar non de lol li yonenti bi alayhi salam di tere nan bu baña bi dalgati di eppul ci ñaan di ñaan ko xamne ab bit la sakki ci yow nga ne yalla na dem safar te muy julit lolou dafa graw même bu dul julit moy ne tamit il faut affaire proportionnel ak mi moy ñett la ko waji wax yu graw mom mu ñaanal ko ñett yo xamne ñom ñoo jakarlo ak yoy ndax lan ndax lim ne ñetti waji kon ci affaireu bakkan ak diine ak alal lako jam mom lan lako ñaanal dako ñaanal lan dako ñaanal ne Allah atil umra dane ko nanga guddal aw fanam lol moy ci walu bakkan dundu bi wa atil faqra côté alal nak mune yal nang ko yok ak ñak waar lu dubul fitat lool moy li dem ci walu diine gi nga xamne mom la ko jame ci walu ak mamute de gis ne kon mune lool lepp malgré lool dafa ra'al adl wal insaf fi du'a alayhi ñaan bi ñaan kawam ci kawam ñaan ko yalla lool sax da ci samonté ak mamute bi nga xamantene ni ci la ko tek nak a condition mu nek waji limu wax nek mom mu nek ko xamne limu wax du deug waye tamit que le fait que li tax mu wax ko ponatum adina rek tax

ki nga xamne mom lañ fal nay sukkandiko diko ndimbal ci mom mom nak ginaaw bi pour gatal mom mu ngi ginaaw lolu nak bi nga xamantene ci lañ ray sayyidina uthman radiyallahu anhu ba ay problème yu bari am mom dafa dem ci all bi out ay gatam nek fofu yor ak ay gatam ci la newon ba ñu nga xamne ci la génné adina ci 55 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ci li nga xamné moy li dina deuguer ndax amna yenen wax amna ñu né la 58 la génné adina am ñu né la 55 amna sax yenen wax lolu nak moy comme li imam al hafiz rahimahullah wax ya isaba muné asbadu ma qila fi waqti comme lolu imam al waqidi moko wax rahimahullah ta mom le imam al hasib ci al isa fathul bari mom le ki ne lolou amana moy li nga xamne moy li dina deuguer que ne la 55 ci le genn adina nek ci nga xamne moy ki mujjé genn adina ci 10 ñu le cité lo nonu mom imam sa'd ibn abi waqas kon ñu gis ne bokku ci ñi ñeuk duggu ci l'islam nekone ni jay tamit ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam nekone mbokk yaayam bim ko nan ki de moy sama ni jay won len ma yeen kan moy sen ni jay ci yeen ba pare mom la don wax tamit ne irmi fidaka abi wa ummi ya sam nan ko sanil moy uhud diko jox ay flesh ne ko sanil dindina na sama yaay ak sama baye yow sa'd foku moy sa'd ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu mom mi nga xamne mo ne la qadra aytuni gisna sama bok ma nek wa ana taman thuluthul islam may 3e personne ci l'islam kon nak ñu yam fofu ba bi di ñew inshallah ñu gis ñeneen yi nga xamne tamit wax nañ ne ñom ñoo ñeuk dugg ci l'islam bi inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين